سورت الفاتر دعوه د سورت اثبات د حق مضمون دی د نفی شفاعت کاری او په دلایل عقلی او سره عربت مکه سورت کی ایجل د مخلوقات او دلته اثبات د مسلې کوي په ادله باندې یا مخ کے مضمون کے جو کم کم ہے وہ نوزائی تتیمدہ نوزکہ متصل اور پسر رہو یا مخ کے عجزو دب اخلوقاتو نوزلدہ دلائل اقلیہ ذکر کئی بڑی عجز بہنے حاصل دا صورت اول دری دلائل او بیا بیان دا توحید بلا الہ الا اللہ صرف او دا چی غن کی دا مستقل بیان دستا اگرم لا الہ اگرم اللہ فلا منسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعد دا وصل لگوئی تجلبو داستا مضمون دی او بیاد تصریح ورکی نبی علیہ السلام تو تزہین میرد دنیا بیا ذکر دا دعوت دا شیطان او سلو دلائل او دعوت توحید ذالکم اللہ ربکم له الملک و بیائید دالیخ و باطلو سرد ذکر دام سلونا او تصریح ورکی او سار دا معاہدین و بشارت تفویر دلائل اصلی وزیر شعاری ملغیب اللہ دے و آخر کے زجر مشرک تصرد تفویر نداو لند حسین و ترتیب کی پینزوشتم دے و نزول کی رسط دا فرقان ندری سلویستم مناسب صفتنا خاص اللہ لگلی بابخ کی تاشتویری ہوں حضرت شیخ بمانے کو لائق دامدون فاطر السماوات والارض پیدا کون کے دا سوانون و دزمکی گرد ان کے دے فرشتول رن رسولن پیغام اڑن کی بندیانو تا اولی اجنیتن خاوندان دا پرونو اینی دا وزرون مسنا دو دو و سلا سودری دی و ربا و سلون سنگ چر اللہ کو کا یزید و خلقل زیادہ اللہ مخلوقاتو کی زیادہوی مخلوقات زیادہوی مخلوقاتو در آغا چیر خوخشی اس قرآن طریقہ دا دا یو زد ذکر گئی نو بل فریدی مقایس سدن و یان خوصو او کمی دا اللہ اختیار دی یقیناً اللہ پاسبان قدرت والا دین نفرانی دی اللہ خلق لرا سخوشالی فلا منسکرا نشتر بندون کے دری اس سوکت وآغا چی بن کی اللہ سخوشالی رحمتی نکیرہ کو سمانا ست اسم چیوی لکه حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ که تمام مخلوق آجم چه خیر رسین و نشی رسول که شر رسین نشی رسول ہاں سچه اللہ تعالیٰ دا پارا مقرشوی دیتا کرتی فلا مرسل لہو ننشتر لیکن که دل رحمیم بادیم پس دبند اولو دا اللہ نم او اللہ غالب او حکمت والدین مر رحمتین وما یمسک یعنی من رحمتین تامیم دفاری زکر رحیس کیوشے نکره راوی تامین دفار اے خلقو یاد کنیابت دا اللہ علیکم چشتے پتا سبانی آئیستے خالق پید اللہ نبل سوک شری در کتاب سربر او د کتنن لا اله الا هو نشتره رزق ورکون کې بیردن حکم تر سوال ولې شوی سړې سټ کیو هي نو کوم ځکه دیو ورځي کې واړول شي دې ته وې تو حضور او که دروځل کوي تعالی نو خپګي ګما تسلی یقینا دروځن کړې شوی ډېر پیغمبران په فاستارن الله تعالی واپس کېدل له ټول فیصلو خپګي صدا ولو ته به یې صدا ورته کته نه یې نو ماته دی راتلل اے خلقو یقینا لوز الله اسواد د قیامت حق دې رښتینین او دوکا دین کی تاسل ژوند دنیا پری انکار د قیامت او دوکا دین کی دوکا کی دیوان چې تاسل رف الله الغرور دوکا باز شیطان یقینا شیطان سایه پر دشمن دې سرګند رکبل دې کی ذکر کوي نغوري سیدل راتو وند دشمن یقینا دې یادو وسوسیا چي دلې خپلتان چشي من اصحاب السير ددو د خیالونه دیو معنا رابلی راه کی دې دل خپل مکه در رواني چشي دو د خیان یې عمل او صدا شي خید ناکار هغه کسان چې کفر وکړو لهم دیو د فاروی عذاب شدید اچ ایمان دار عملو کی پدی مسئلہ دی صورت دیو دپارا بخشش دے اجر لوی افمن زوین لو آیا هغه سوک چې خسته کړی شي دتا بد عمل ددم پر آهو او نوینی دے دلرا حسنن خستا یا غنی دلرا آقینی رویت رویت القلبی گنی دل را خیستا لکا بیداتی کئی بیدات او بیا دل را سکی خگنی او گوان فائل آن دے هر سوک چیوی دا شرط جزا مخزوف ہے کمن لے سکا دالیک کمن لے دا دے پشان دا چا شنوی دا غسی نا نا نا نا نا دا شنوی اعتصام کی لکھی چاچی عقیدہ و ساتلہ پہ اسلام کی دیو طریقی یراہا حسنا ویری دلر نیکا خیستا فقد زما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ فرسالت پیغمبری کی خیانت کرے دانو علیوم اکبر دلکم دیرکو امام مالک وای اعتصام د شاطبی د اقوال ذکر کړي بدعتی پولیس باندې پیغمبر خائن دی خیانت کړي قران وای دین کامل دی او دیو چې راځو کوم دان دین دی دا موږ کې پیغمبر نو کړي دا د ګمان سره چې زه در اخی مدا پور کوم دنه نقصان پاتې شو وګورئ دا شناکار ده ایران والے لیکري دی هغه که انبیاء ټول ناکامی او هیڅ کار پورا نه کړی او خبره کوي هغه خبره انکار پورا نه کړی شو نقصان پاتې شو او مې دې چراغ علی و ما علی نو ته د پیغمبرانو نو اوچت کار کو د اخري پیغمبر نه اوچت کار و دوسته لای مولا تو سرجایز نه دا خبره یقیناً اللہ خدا کیا اشارہ تفخ جدا نسبت اللہ تا اعتبار دا مؤثر او دا خالق او توفیق پر کئی چاہتے چرا داوشی فلا تذهب نفسکا دیونسی نفستا یعنی خپل نفس علیم پدیوانی حسرات افسوسنا پدی یونسی نفستا یعنی نفس خپل افسوسونه پدیو یعنی ځان حلاج نکی پدیو بسی حسرات دل دوجی درم ځان حلاج نکی پدیو باندی حسرات دوجی درم نمخ کم ترسیو یقیناً اللہ پواده پاگش سو چیدیو کئی مضبوط سونا مضبوط کرک بیرات کئی اللہ غدات دے چرا دیگی بادونم نو چا د کی وریز اوس التفات اوسه کری نو چلو موږ دا څوک چلو ویشړو پترب د کری میتن شاړوچ تو تازه کو بده سرت مکه پس د وچوارین دارن له شور د سستاجی پورته کېدل مثال پیش کو په قیامت ذکا قیامت اس بات پام سیلا ہوئی کنا دلیل خجدا کلا دی راضی دا کو ما ورا ولا کل شیلن پام سیلا ہوئی ذکر کئ هغه سوم چې واړی عزت نو خاص وللای عزتون نو خاص یو الله واغدار دې د ور کولو دې عزت غوند نسای 138 کې منافق د مخلوق سره عزت واړی دې صورت کې دیر اغا باطل آلیهاونا دخیر تا بکیش اخلاسی دی مریم یو اتیان کی کافر آلیهاو باطلو بانی جکم دی استا جواب بسی طلب دی کی دا اللہ نا عزت الیهی دی اللہ سران یسدو کلیب طعیب خیجی کلیب دی کا دا توحید او عمل صالح نیک پرتکی یرخاو پرتکی اللہ دی لرم یرخاو پرتکی اللہ دی لرم مانی کم دیر واکسان چویکڑ فریب بد دیو پر دی عذاب درناک او فریب ددغا کسانو ہوا یبور دا فریب او چل دیو سرے تبا شویرین یو منا ویبور زان بتبا کی دغا دیو تدبیر دے او دیو دے دیو تبا کریشو پدی تدبیر ویبور دا بے حلاکی دے جکم تدبیر کئی دا دین خلاف دغا تدبیر بدے حلاکی اس آیات کی لکشکال دے یو منا زمیر یر فہو کی راجی دے اللہ اللہ تا راجی دے دو مانس نیک عمل یرخاوهم اللہ سر قبلی یا ضمیر کلمے تا راجی دے پرتکی دا کلمہ دا توحید دے عمل لرا اللہ در کی دا قبل اولو دکا شاکی دے غلط این عمل قبلی دا دریم چی زبیر پٹ دے راجی دے عمل تا اہو زبیر کلمے تا پرتکی عمل نیک توحید لرا سبانا استقامت چی نصیب کی گی نو پا عمل سرا توحید چی خیصہ کی گی نو پا عمل سرا یا قبلوی دا عقیدہ عمل لگا لکہ سور نحل نحم آیات کی یا اللہ عزت اللہ پرتکی یا عزت ورکی دا عمل عمل دون کی لگا یا نیک عمل خاوند نیک عمل چې کوم دی هغه وجځي ان الله يرفعو بهذا الكتاب اقوام یا دا عمل توحید لرم ورته الله ته دې خاسته شي قبل الله دا عمل ورته دا کلمه د توحید دی عمل صالح لره الله دربار ته الا عبل قبول دا معنی الله پیدا کړی تاسو له خاورینا انساسی نسل بیا دا ساز کې دا معنی نه بیا ګر زوري تاسو له جوړی ازواجن جوړا بابا ته ویرو مينونسا اور پر دکې حسرانا او نګبی مگر پهلم دا الله سره الله دې کوولې وما يعمر من معمرين عمر نتیروی سوک عمر والا ولا ينقصهم او نکموی من عمری د عمر ددن سشه الا تی کتاب مگر لیک دی په کتاب کې د الله په علم کې یقینا د دې په لاسان یا دا معنا نشی ور کولې عمر مم عمرین عمر ور دې شویتان او نکمولشی دا عمر ددن مگر دا اللہ پو کتاب کی دا دی پا اللہ آسان ندی برابر اغد و دریا بولن دا یو خوک دین فرات خالص سائغن خطیری دن کے تندماتی فرات تندماتی خالص تندماتن سائغن خطیری گی شرابون او بددن و آز او دابن ملعن تریو دے اجاجن مرعی بندی تریو دے یعنی باسانا نتیری او دہاریونا تاسخوی لحمن تریم وقت آزا یومان یا رو باسی تو باسو او باسی تاسی حلیتن کالی ملغلری طلب سونه چاو دی دی لرم دا حاضر فی ذهن ته اشاره ده نو الله او باطل یا شرک او توحید یا محمد رسول الله مشرک مثال ورکو اول دا فرس او دین د باطل فرس اویریت کشتی لرا پدی دریاب کی مواخره رستو کون کی دا بول رشلی ہوا چولت ہوئی تاسی د به ورې د الله نه چې تجارت دی او خامخا شکر وکای د الله دنه کې الله شپا پورز کی او دنه کې ورځ پشپ کی او کار کې لګولې ساسي نور اوس په وای تعبیر ستل او هر یو روان دی نیټه خپل مقرره تا دیسی بدن والا الله رب دې ساسي دلته اختیار دی او هغه چې تاسو عبادت کوي به د الله نه ندی واغدار من خدمیر پاندازو دا پردید خورمان پاندازو دا پردید خورمان کجوری دانی دا پاس جو نرائی پردائی داغی عرب دا مثال کی پیش گئی یعنی سر برا سنشی ندی مالکا کچر را بلی دیو لرا نناوری دیو دعا کم برا نستاسی نفی اکڑا دا اسما اوز نفی کئی دا سما دوانا امان مخیویلیو باب دا مطا واو دا مطا بی کچری بالفرض و تقدیر واوی نو نمانی استاسی خبران قبل اولی نشی او پورز دا خیامت انکار با کئی بشرک استاسو او پوا با نکی تاسید را پا مثل دا خبردار ذات اے خلقو تاسی تول محتاج بادشاہ دے که فقیر دے پیغمبر دے که ولی دے عالم دے و کام سجد تول فقرا کے داخل شو الناس کے داخل شو اللہ تا و اللہ پورا دے حبید و ستائل شوئن ابراهيم ابن ادهم معنی کړو طلب من الفطره من الله تزان محتاج غنو نقصان مخامخ مالداري د مخلوق نه بے پروا خلق و مخلوق ته فخر کو الله نه ځان بیډیا وکړو داغي ارس غربت او غربت ذلیل وي همیشه لکه شغل اسلام ابن تیبیا رحمه الله تره باز سوری و عزتمنی می خودنی لگوی تفقشی نبو بزی تاسی اورا بولیم بی خلق جدید مخلوق نوین دانه دی پا اللہ گران ولا تذیرو نو جتی بوج وازرتن اوچتون کی وزر اوکا بوج دبل وإن تدعو كشرت چغکی وإن تدعو كشرت چغوی چغکی مسقلتون کچری چغکی مسقلتون غمجن الہ الیا پرتکول دی بوچا یا درن بارے پرتکول دی بوچا کراو ولی تدعو راو ولی یو بوج والا خپل بوج پرته کول وتا نو پرته باندې کړی شي ددنه یې شین ولو کان را قرب اگر چې درا اگر چې دارا بلل شوی تد خپل لیکم اگر چې دارا بلل شوی تد خپل لیکم کراو ولی یو بوج والا خپل بوج پرته کول وتا نو پورتا بنکلیشی ددن ایسشین اگر چی دا رابرل شوی ددخ پل نکوین پل کسی عراق کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسید اکشیع وجدی اگر لاس رسیدر پیغمبر دلوی رسیدر لاما یقیناً ته خیرول ستا فائدہ ورکیا کسان ته چیری کی در خپل نه پنا دی دا او پابندی کی دمو ما چا چې پاک رو ځان خپل پتو وی یقیناً فائدہ کوي د خپل ځان او الله دی ګرځیدل او دی برابر موحد او مشرک الله او بندان کو نا بیت نا کوم ندی برابر لون دولی دونکه نه چیری اورلا غاری نسوره ده گرمی تیتاو وما استویل احیان ندی برابر مڑو نجوندی کارا خبر ده یقیناً اللہ آور اولیشی اغشاتی جرداؤشی فدی کلیچا کلام نشتے بدر کنگور داداوی خصوصیت شد سرادیدی خوریشی قریبی بدر کی زور کوئی گی قریب زور کوئی او نئی تاور اون کی اغشی پا خبرونو کی دی ورن منویلیو سورت عراف یوسل سریشتم احقاق بیندم نحل یوشتم یونس یوکم درشم فرقان اطلسم مائده یوسل شپارسم سورت البقر دو سو یوکم شپیتم انام ایک سو گیارا راد اکتیس نمل اتیائم روم دو پنزوسم داد تاییدت نیتا مگر یرون که امونگا راولیگا تالر بلاقا د پاره د سرګندولو د حق دی یو زیرو عل دین کله زیر ورکه اونکه ويرونکه وین من امتین نشتره د یو ټولینا هیڅ ټولینا مگر تیرشوري پدی کی ورونکه انبیا دا وارثان نو سمدار شه کته درو جن کیتا دو خپکی گما درو جن کی شویو درو جن کړیو هغه کسانو چې په فاضلین انبیانو راغلي دي تا پیغمبران د دې بل بینات پاکلی دري او به زبور او پنځلی دري او بل کتاب المنیر او په وحی دلیل ترجمه یې وسو بل بینات واضح دلایل او بل زبور او په وړو کتابونو او بل کتاب المنیر او په کتاب روخانه غټ کتابونو ده الله را لېګل بیاونی ول ما هغه کسان چې کفر کړي نو سرنګيو زما عذاب یا د دین کار او کیسه فائدہ نه ورته آیا تنوی دی بندای کینن الله ورید برن باران نبیا انتصال متکلین غائب نه دا کمال د قران رنگونه ورته دراو باسو راو کومنګا پریواران سرسبرات میوی مختلفن الوانوان رنگ پرنگ رنگونه دیدن ومن الجبال او دبرونا جددون توٹی دی بیزون سپینی وحومرون او تکسری مختلفون الوانوا او دی مختلفی رنگون ددی وقرابی بسود او توٹی دی تکی توری غراب کارگت روی سود ولا تاکید کوي دې د کاغذ نن خبر تکي توري غر ته وګوره یو کانه یو شان بل کانه سره دوه انسانان هم دغه سي بدل میویم دا نسی بدل دی هر مخلوقاتو کی دا سی تبدیلی دا دا دا اللہ و قدرتو لو بانجری بعد دا خلقو او دا زندہ سرو را دا واق دنگرو زندہ سرو او دا دنگرو نا دا واق زندہ سر ساوالا انام دنگر مختلفن الوانو چه مختلف دی رنگو ند دی کذاری کم دارنگی لکسنگ چورونا یقیناً یریگی دا اللہ نا دا بندیانو دا اللہ نا الولماء پوا پا قرآن قرآن سر چه پا قرآن پوائی تانا چه هر عالم یقیناً اللہ غالب دے و بکن کے او دا لگی دا فقر سر مخ کی قول محتاج اللہ تا پوئی کی پاس یقیناً آکسان چلولی کتاب دا اللہ پابند شده من ورکی خارج کئی آج من ورکی لیو تا پپٹ و پخکارا و آقید ساتی دو سوداگیری لن تبور چی چری بطا بانشی سوداگیری دادی چی پورا ورکی اللہ عوض دادی او زیاد بکری دیول را دفلی بیغرو بادایدن یا دیدار یا غاجر وہ سو پر یقیناً اللہ دے غفور شکور عوض ورکا ان کے بدلہ ورکا ان کے آگا کتاب چوائی کردہ منتاتا دا قرآن ندا رشتی دے دیں تصدیر قیدہ چم آگا مسئلہ چمک کے ددنو دا تورات اجوائی مسئلہ اللہ الہ دے بل نشتخلا سولوالا یقیناً اللہ پو بندیاں قلوانے خامخا خبردار ہوئی دن کے دیں ثم استباد پر بیاو گورا ورکلو منگا کتاب آگا کسانو تا چه ورکڑیو چه ورکڑیشویو انہیں ورکڑیو منگا دا بندیان اکھلونا نو بازی دا دوینا سالیمانو دی نفسی او بازی دا دوینا درمیانشو او بازی دا دوینا منڈ ایکرا کو خوراولو دا دین کی پا حکم زما پا حکم دا اللہ دا غروالے دلوی یو طرف تاوی چه اللہ غورا کرنو بیا سنگ تعلیم شو اعتراض را جکن جواب مراد کمی دی ظلم ندلتا نو بازی دا دینا کمین کون کی دا خفلزان ولی مسئلہ چاہتا بیان نی کدر تصفاتی شیو امدہ قیووی دیو بند خارق دیو پیو دے کی مولا دیو ناس کی گڑا چھو مڑ چھو زمانگی و بلگری و اللہ دیو تو اس پڑ دے سپیگر عالم تا دیو بند خارق ہو تا خابل ہو دین دی بگو نمخ کیو اغم د سارنپورو غالبا او سارنپور وای ما وډاګې مصیبت یو دی وای ما ته مخامخ کې زما سره کې مرګره پر دې امونه شو کول د ونه نه راوږي وای ما ته د پور دا وی راولې ده به دې ما ته ثابت کې د سره د سارنپور جګم د سند شته ما سره شته دې خپل عالم او ډېر غیرتی شړل کتابونه په ډېر تکلیف اغېستې وو ما ته یې ګوره نو مې یې ګوره مو ته به خبرې ورانه کې وتا ته نه کوم یو مولا راغلی وو وې ما ته دا کتاب راکړ ګورم هغه ورته دا چې راتولې نو چې خزه دې راکې دې جوړ راځي دا چې راتولې نو یعنی په کتابونو نه هیڅ ته په ګیر په تکلیف یې اغېستې وو نو مولا مالدار هغه ته جزان له په پیسو نه لګی دا څه ما ته دې ما ته راځي دا کتاب باندې غوږه د خپل ځي او د لون نشي واخه پکې دا خو زما وسله ده ځي ما هغه به دا خبره کوله نو بیا دل تراره نو دل سند ورکړې دي د لون حقانی و احساسه دې دارو کې خارج نه الله اکبر په وینم دارنګ بل برګره زم ما غړې خپل عالم واحد بیا نماز ته دیوبند خارج شوی د سمندر نرا لې تاسو وکړه نکور کې دغه جنازي یو امام دې الله اکبر کې انور استاد الله کا تزاری کړ فضل الله بس الله فضل بیچاره کارا دي کړ کداغه دیوبند سره ګور او غیر مراکز در رحمت زین او د الله نو خپل کمه او کومرګری پیدا نه دته سی واځي پیدا شو دیا لاته کوم ډیر خپل عالم تاسو ځانګړي لیکن الله چې کار حکمت دغه صفات مسله بیان نه کړه ورسې خو لیکن یوازې پات او بعضې د دینه درمیانه کورې نه خپل ته کور کې بیان کی کړه او بعضې د دینه وړاندې کین منډه کی میدان ته دي تمامه دنیا ته په تور حضر شیخ ته دینور او کاجر وته دا نه چې ورا ته نه هغه څنګه ظلم کوي مان دلته د خلق قدرت افسار ذکر کوي باغونه دو سیدو دنکیگی با دیو کاریدار بکره شدیو پا دیکی پا باغوگانو دسرو پا کالو دسرو او د مرغلرو مخکم دغشیو رد د شرکی د درگاهونو جامعی بای خلقشلی گڑی با تنرکی اللہوی دا دین بدل خدر او جامعی بای دیو پا دی جنت که هر اید دری خم او ای با دیو مناسب صفتو ندی خاص اللہ دارا چکم دا اللہ شان صدی آغا اللہ چه گویت لو زمان نغم دو مرغم را نختم کن یقیناً رب زمانگا خامخا بخون که شکور قدردان ده بدلو کن آغا اللہ چه ناظر اکرومنگ لرا کور دو سیدو تا من فضلی بخفل بیروبانی نبرسی که منتا پدی که ستڑی والی و نبرسی که منتا پدی که لوگو کو بدا خبران شور شغم آګه سان چې کوفر دې دې پاره به اور د دوزه فیصله باندې شکولې پدی باندې چمړ شي دیو ثم لا يموت فيها ولا يحيى او دا بس پکړې شي د دوینه دا عذاب دې جهنم یا دا عذاب د دوینه ا زبیر دې سراجي کو یا دا عذاب دې جهنم نا دارنګ لمون بدلا ورکو هر منکر تا او دی بچه دی وی پدی دوزخ کی ایر بزن اوخ که منگ لرا چه عملو کو عمل بید آغان چه منگ کڑه و پدوریا کی اللہ بوی اولم نو امرکم اولم نو امرکم آیا تاسو لما عمر نو در کڑه ما حق عمر یتذکرو چه پاغی کی فن اغیستیشو من تذکر چاچ فن اغستو چاچ فن اغستو نو مکو نور کرو چاچ فن اغستو اور آغتا سیرون کی اینی علبا او سکی نبوی ظالمان دفار سوکیم دادی یقیدن خاص اللہ لگا قواد دا قلتو سیدنو پاس باندنو دا مکی کی او دا اللہ قوادی پو رازنو دا سینو اللہ غزاد دے چوئے گردو تاسی لگا پاتی او بل پسی پزبکا کی جانشین آشا چې کوبر کو پدر پر فریوجی سزا د کفر ددم او نه سیوا کوي کافرانو له کفر ددی پدی ضرب ددی الا مقتا مگر حسن یا الا مقتا مگر تاوان الا مقتا مگر کمواله دری دسو کفر بی دینی وکړه عذاب پیراله ولا يزيد الكافرين سوا کوي کافرانو له کفر ددي مگر تاوان الله وایا خبر راکې ما تفوا کوي تاسو به شرکا کوم الذين حصداران تاسو غي تاسو را مدد کوي بيد الله نه ارون یو خای ماته ما ذا خلقون سشه جوړ کړل خلل د پمانه د سونه زګه خلق صفت د الله لري سشه جوړ کړل د زمکینه تو ګور کنه چې تاسو یو لکوټه تیار کړې ده کنه نشته یا شې دیولره برخه پسوانو کې دا یا یا ورکرې موږ دیو تا کتاب دې مشرکانو ته کتاب نو دیو علا بینۃ منهم په بیان د دې کتاب دی بیان من حضوری کتاب دی نا نا نا په دې شرک شت دلیل کنه مانذر الله یعنی بلکې ایایت الظالمون بلکې وعده کوي ظالمان باز د دینه باز رب اگر غرور د پار د دوکي زبرې پیټ اورم شړي غم مکو زما پاټي ما په سراده درګه تا دا سیده چې غږی مکو دا نه فلته والی ودای کړی وای کړی شړي مشرک یقین الله دو معنی ټینګي ټینګړې را سوادو لازم کی انت زولم دجړه کېدلون یا دور نېدلون یا ودرولې دی الله سوادو لازم کی وګوره به دستنون انت زولم چون لګيږي یا یخی دی اللہ قرون پس بکو بانی چو نڑکی گی داز بکین مخی تیر شیو او کچری زالتا اوڑکی گی ان امسکا ہو بان نندشی ٹھنگوولے ان پمانا دما منفیر دا نفیرے نافیہ نونه ټینګي دې دوانو لږه هیڅوک ممبادي نکرته تامي کاڼې کوټه ساوال دې کېږي ممبادي پس د پرې خودلو د الله نن چې الله یې فریق دی بیا به شوټینګ نکي یخیر الله دې ورځو بار برداشت ورکوونکی ګورې په الله باندې پاکه کسبو خپل کچر را شدیو تیرون که وخواب خاشی بدیو اهدا دیر لاری والا من اهدلومم دیو دا غشولو مخیرونم دیووی چی شبا منگ زیاد هدایت مندون کی داما اصیل اسا شو هدایت مندون وکلا چرا دیو تا نزیر زیاد نکو دیو لرا الا نکورا مگر تیختا مایده سلوش بیتن کیو استکبارن تل ارده او ریدن دیو پز وکا کی تکبری کول و بکر سی او تدبیرو رئی کول چلو رئی کول پدوریا کی بد چلونن ولا یحیق المکر سی او نلگیگی یا نگی رئی فریب بد ناکار فرید ناکار چل ایلا بی آری مگر ام دیو بگی رئی مگر حقوی سرب لگی نلگی گی ناکار تدبیر ایلا بی آری مگر حقوی سرب لگی گی سوک چی تدبیر کئی یا نبی سزا دبت تدبیر مگر بی آری سوک شلائی خیده دی تدبیر زان الائیت گرنو اسر بدا سیوکو یا واقدار دی تدبیر اما غیده بسدا میلوی نو آیا انتظار نکی دیو مگر دا طریقو درم بنو چسنگ اللہ تا تبا کرو اچھرے با بیانوی طریقی دا اللہ لربت لول اللہ پوری خاص دی او تحویل عام دی او چری په بیان مومي طریقې د الله له تحویل اړول تحویلن اړول او لم یسیرو فی الارض اېد ګرځېدی په دنیا کې چې وګوري څنګه شو انجام دا کسانو چې په فاد دین وکانو او هغه ډیر سخت مضبوط تدبیر په طاقت کې دا د هغه له سمې تم نرسېږي اوس په دې صورت کې دي او د الله چې عادت کیدل راغ سوک من شین سوک نبر او رخکتا دا اللہ پوار قدرت وارا قدیر زکر ویلو چی سوکی کمزوری کول نشی قادر تا دفاع مکنی دار سا او کچری نیولی اللہ خلقو لکن فسبب دا عمل چی دیو کرد نبوی بریخی کنی که اللہ زر سزا ورکوری نبوی بریخی پشاد از مکبانی من دا اپا حس قسم زندہ سر لیکن ورستو کئی دیو لرا اللہ تر یو نیتی معلومی پوری نو کل چراشی نیتا دنوی نو یقیناً اللہ دے پبندیانو خپل بانی بصیرن لی دنکے سورت ممتاز د نور سورتونو نه په ذکر ده على ظهرها من دابة الارض یا دارن لسورت ممتاز د نور سورتونو ده احل لنا دار الوقار بالفضل دارنگ لممتاز و دور و سورتونو نا بدری قسم دا خلقو او غرابی بسود سرا ممتاز دارنگ سورت پا مواصلی سرا ممتاز وما یستبیل اعبا والبصیر تراخیر اپوری دارنگ لممتاز ولو سمیو مستجابو لکم مستجابو لکم بدی سرا یا دارن لا الیه یسعد الکلب الطیب والعمل الصالح یرفعه فدی سرم او مسن و سلاس و ربع فدی سرم ممتازو دور سرطورم